Гэта радыё Свабода, працягваем праграму і неўзабаве адказы Валянціна Жданко на лісты нашых слухачоў. А зараз у нашым эфіры маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 22 жніўня 2002 году. Міхась Скобла гутарыць з пісьменнікам Янкам Брылём. Гэта ўдзячная магчымасць пачуць жывы голас пісьменніка, які пакінуў нас у 2006. Іван Антонавіч, шчаслівы той творца, які знаходзіць тое месца на зямлі, той ландшафт, які яму адпавядае. Скажам, для Максіміляна Валошына гэта быў выпалены сонцам Кактыбель. Янка Купала выбраў для сябе круты бераг Дняпра. Крынічнае ваша месца на зямлі, ці проста так здарылася, што вы тут апынуліся? Як я сюды пападаю ў гэтую атмасферу, так мне нікуды не хочацца. У гэтае спалучэнне зялёнага, сонечнага і ціхага. Холодныя раніцы, уже цяпер жнівеньскія. Это спрыяе добраму настрою творчаму, а калі яшчэ працуецца, ды знаеш, так прачнуцца ў 6, ды пабыцца, ды сесці за стол і раптам пайшло. А, Боже мой, як гэта добра жыць на свеце, хочацца сказаць тады. На вашым ганку сядзіш, як на каленях у прыроды. Хіба што краявід трохі псуе недабудаваны зруб, да якога рукой падаць. А для мяне ён звязаны з даволі такімі прыемнымі ўспамінамі. У гэтым доме ён сюды прывезены з мястэчка Турэц. Гэта быў дом пані Ліпінскай, невялікай такой памешчыцы, которая здавала сабе адзін пакойчык мела, здавала яго пад школу. І я у гэтым зрубе, як вы кажаце, канчаў сёмы клас. Тут я, так сказаць, помню, праходзіў Ажэшко, пасля Красінскага, Славацкага, а з беларускай Богдановіча, значыць, Купалу. Калі толькі яго сюды перевезли, и я, так сказать, разобрался, что это той самый дом, у яким я учился, было приемно, так, незвычайно приемно, значит, как быться бы старого знаемого побачить давно. Той человек, что купил, я его закидывал зусим, только вот этот зруб спорахнелый, покрытый шифером и бурьян навокал его. Усім вядома, что вы, Иван Антонович, заўзяты книжник и читач. Зразумела, бо литература – это ваше життё, а другие виды мастацтва. Что вас кранала, ці краная, скажам, у кіно, тэатры, жывапісе, музыцы? Я з вельмі пявучай вёскі. Это дзіўна, у нас вот вёска, маё загора, дзе вельмі добра спявалі мужчыны, а 1,5 кіламетра жонкі маёй вёска, там добра дзівчата спявалі. Так я ў песнях, з маленства ў песнях, і я люблю песні, я люблю хорошыя хоры, скажам, для мяне то вялікае свята было пабыць на канцэрце Шыр, на концерте Цитовича. Ваши отношены до классичной музыки? Самые удячные. Грунт всему это все-таки народная и классичная музыки. А коли уличить, что соправдная классичная музыка, она ж вельми связана с народной музыкой. Возьмите, скажем, той самый Чайковский, он не только, так сказать, с русского народного брал. Цеглинка, они брали с нашего народного. А у живописи какие у вас прихильности? Мне довелось побывать в многих краинах свету. В Америка, Европа, Индия. И амаль во всех европейских краинах мне довелось быть в галереях. Правда, як у туриста, так завсёды мало часу на это. Но, знаете, это просто смешно, когда приводят в Лувр и говорят, у нас 2 часа времени в Лувре. Но я потом начал учиться глядеть. Скажем, в 1974 году, уже когда я был в Мадриде и глядел Прадо, так я обмежавался Гойей и Веласкесом. Я люблю графіку. Я побачыў, і не толькі побачыў, а пастаяў на выставцы каля карціны сітніцы, значыць, вясковая хата, звычайная вясковая хата з цыбуляй і з пляцёнкамі на гэтым. І яна так многа гаворыць. А што памятаецца з мастацтва, якое доўгі час лічылася найгалоўнейшым? Я маю на ўвазе кіно. Я помню, што 2 грошы надежды, італьянскі фільм, мне давялося 4 разы глядзець, і я параўноваў гэта як с читаннями, перечитыванием Чехова. Завсёды что-то находишь. Ну и после больше давали замежной классики. Я, например, почую, ці прочитаю прозвище Жана Габена, так я одразу вспоминаю киноэпопею, где он, и бачу, як он, гэты каторжник, утекая тяжким бегом старэчым уцякае ад жандармерыі. І шкада, што ў нас як-то не набыло самастойнасці кіно наша беларускае. І раней не было так, і цяпер, скажам, от гэтыя ж хлопцы, я помню Тураў, притом Заболоцкі, яны ў Мінску пачыналі, но ім не далі тут, так сказаць, разгарнуцца. І пасля гэтыя ж завідлівыя, як старыя арангутанкі, так сказаць, былі гэтыя рэжысёры, маладзёж не любілі, не дапускалі. Ну вы ж ведаеце, як арангутанкі старыя распраўляюцца з маладымі арангутанкамі. Не ведаеце, но яны ім выгрызаюць тое, што ім патрэбна, так сказаць, само. Гэта зацверджана навукай. Так от, нас рэжысёры доўга, так сказаць, не давалі ходу хорошым таленавітым людзям. Яны адыходзілі. Возьміце, як хораша праявіўся Заболоцкі з Шукшыным. Вы шануеце Льва Толстога як пісьменніка, як настаўніка, як грамадскага дзеяча, і заўсёды пішаце пра яго з адпаведным піэтэтам. Тым большай нечаканасцю быў для мяне ваш папрок Толстому, там, дзе ён піша пры канцы жыцця, што стаміўся мозг. І вы іранізуеце, я цытую: «Аднак ці было ў яго столькі страху, колькі перажылося намі, і ці ведаў ён і такую стому? Ці часта ў сваім жыцці ў літаратуры вы зведвалі і гэткую ад страху стому?» Ад такой каласальнай работы, якую прарабіў у сваім жыцці Толстой, канешна, стаміцца можна. Мозг яго устал. Не крый Бог папракаць яго, я і блізка не думаў, але я падумаў пра тое, што ў яго ж не было яшчэ і такое стомы, якая была у нас стома ад страху вечнага, стома ад этого кантроля вечнага, стома ад цэнзуры, з чаго ён не ведаў. Ён пісаў, друкаваў, быў у яго у Англіі, сядзеў чартков і друкаваў полностью ўсё. І да нашого часу дашло ўсё так, як ім напісана. Так Лев Миколаевич, ну, можна вспомніць, якое было святое абурэнне ў яго, калі ён прыехаў з якой-то паездкі і застаў, што па час яго адсутнасці жандармерія обыску яго рабіла, хочучы яму прыпісаць некую, так сказаць, дзейнасць антыдзяржаўную. І ён настолькі быў абураны, ён пісаў цару Александру II пра сваё жаданне ад такой абстаноўкі уехаць за граніцу. Это Толстой за граніцу, цяжка сабе ўявіць Толстога, каб ён атарваўся ад Яснай Паляны. Ён жа гаварыў, што для мяне Ясная Паляна — то ўсё, я нігде не магу так пісаць, як там. Цяпер от некаторыя такія мудрагелістыя хлопчыкі гавораць, што ў яго маёнтак быў. І падтэкст такі, што каб у яго таксама, у этого маладзяна, быў маёнтак, так і ён Толстым быў бы. Значыць, справа не ў маёнтку, а справа ў родным гняздзе. Але ў нас, от, калі вспомніць, як нас заганялі в гэтыя стойлы соцреалізма, цэнзураю і редактураю, і, значыць, выклікамі всякімі, наверх, так сказаць, на кавёры, гаворыць, значыць, і заказамі, і дурацкімі патрабаваннямі. Вот у нас есть мнение, я помню, новы работнік прыехаў, Буслаў, закончыў у Москве акадэмію, выклікаў мяне. У нас есть мнение, што вы должны напісаць повесь об МТС. Яра, у мяне есть свои замыслы. Апошнім часам, Іван Антонович, шмат гаворыцца пра глабалізацыю, пра тую пагрозу, якая яна нясе культуры, і ідзе яна да нас, як прынята лічыць, з захаду. Але вось я чытаю ў адной моднай расейскай пісьменніцы, я прашу прабачэння ў вас і ў нашых слухачоў, цытую: «Бог трахнуў Марыю, і яна нарадзіла Хрыста». Па-мойму, і на захадзе да такога яшчэ ніхто не дадумаўся. Дык адкуль ідзе пагроза культуры? Тут можна проста сказаць, што дурань — это, так сказаць, паняцце інтэрнацыянальнае. Дурань — ён всюды дурань, дзе ён ёсць. І каб жанчына дайшла да такога, да такой поскудзі, як калісьці мая мама гаварыла, калі дзе жанчына вылаецца матам, так пад ею на сажань зямля загарыцца ў сярэдзіну. А цяпер, так сказаць, як паслухаеш, так там не сажанне, там цэлая шахта пад ёю. Іван Антонович, Арыстоцель лічыў, што дэмакратыя, яна магчымая толькі ў невялічкіх краінах. У сувязі з гэтым, калі і пры якіх умовах магчымы дэмакратычны лад у Беларусі? Мне здаецца, што ў Беларусі ёсць вялікі шанс. Пра гэта, дарэчы, пісаў Адамовіч, мне цяжка цяжка працытаваць яго, але я так цяпер напомню, як ён гаварыў, што Беларусі дадзена магчымасць паказаць, якія то высокія чалавечыя праўды, праўды паводзін. Нас крыўдзілі вельмі многа і вельмі доўга. Мы разумеем, што гэта значыць крыўда слабейшага. Дзе-то вот пісала Лариса Кеніш, здаецца, у споведзі сваёй, што Міхал Забейда Субіцкі быў патрыотам, але ёй не падабалася, што ён патрыот-інтэрнацыяналіст таксама. А па-мойму, гэта ідэал. Быць патрыотам роднай мовы, роднага краю, роднага народа і адначасна быць патрыотам міжнароднага братэрства людзей. Для спевака гэта можа быць лягчэй. Забейда Субіцкі спяваў на 16 мовах свету, а як у такім разе быць пісьменніку? Ён не можа пісаць на 16. Ён павінен пісаць на адной мове добра. А як яно ўжо адгукнецца, калісьці адзін з маіх старэйшых сяброў польскіх, Владіслав Браневскі, прысутнічаў на адном сходзе, дзе гаварылася пра які-то рускі прапагандзіст выступаў пра выслянне языкаў, што будзе адзін язык пры камунізме. А Браневскі встаў і сказаў, «Ежэлі пры камунізме ма не быць моей польскай мовы, то я не хцы такіго камунізму». А я, скажам, не хацеў бы для Беларусі, я хачу для яе самастойнасці, я хачу для яе, так зваць, росквіту, каб наша Беларусь была дэмакратычнай, мірнай, нейтральнай краінай. Іван Антонавіч, зразумела, што ніякая на свеце ўлада па прыродзе сваёй не здольная палюбіць таго, хто, мякка кажучы, не любіць яе. Але ж узаемная нелюбоў не можа працягвацца вечна. Гэта вядзе да дэструктыву, урэшце гэта і не па-хрысціянску. Ці павінен творыца шукаць прымірэння з уладай, і калі павінен, то на якіх умовах? Тут залежыць, якая влада, калі яна мне перашкаджае быць свабодным мастаком, другое дзело, а калі